шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Вітаю, з вами Яна Запольская. Як і кожную нядзелю запрашаю пайсці ў госці, каб з кубачкам гарбаты ў руках пагутарыць шчыра і на сама розныя тэмы. Наш сённяшні суразмоўца незвычайны, то бок незвычайна паэтычны. Знаёмцеся, вядомы паэт, журналіст і перакладчык Віктар Швед. Нягледзячы на свой паважаны ўзрост, які перакрочыў ужо 8-й дзясятак, спадар Швед застаецца няўрымслівым як у творчасці, так і ў жыцці. Таму вы можаце яго пабачыць на частых сустрэчах з вучнямі беларускіх школ і ліцэяў Беластоцчыны і навуковых канферэнцыях, ды і проста пачытаць ягоныя новыя паэтычныя творы. Таленавітаму чалавеку заўсёды ёсць што сказаць, а таму выпраўляемся ў госці. Добры дзень у хату! Спадар Віктар, звычайна, калі чалавек малады, то яму здаецца, ўсё так ён помніць, ўсё такое важнае, ўсё такое цікавае, кожны момант свайго жыцця. А ўжо, калі чалавек нейкія этапы жыццёвыя праходзіць, часцей успамінаюцца нейкія больш такія яркія моманты, альбо, скажам, тыя моманты, якія наклалі адбітак на далейшае жыццё. Хацелася б больш пра такія жыццёвыя моманты для вас асабіста важныя ў вашым жыцці. Ну і пачаць ад самага пачатку, самага дзяцінства. Калі сапраўды мова пра маё дзяцінства, хачу сказаць, што яна была вельмі сумная. Чаму сумная? Калі я нарадзіўся і меў пару месяцаў, ды захварэў на трахому. Трахома – гэта захворванне вачэй. І гэтая трахома так уелася ў мае вочы, што дайшло да таго, што я не мог глянуць на свет. Не мог выйсці на панадворак. Гэта хвароба трывала 4 гады. І ў хаце дзедавай яшчэ нізенькай хаце з маленькімі вокнамі, гэтыя вокны мусілі быць вешаны дзярушкамі, і каб найменшы праменьчык святла не пранікнуў у хаціну, і я сядзеў у поўнай цемнаце. І было так, што калі ўжо падрос, калі мне было 2-3, нават 4 гады, вядома, трэба было ісці да працы, у жніва, напрыклад, сям'ёю усе ехалі ў поле, яшчэ чарпамі жалі, так што было даволі складана з уборкай гэта ўраджаю. І мяне пакідалі ў хаціне на падлозе, каб не ўпаў. Мама прыйшла, ідзе, праўда, ў абедню пару, прынесла нешта з'есці, накарміла і зноў пайшла, я сядзеў. І я так сядзеў да 4 гадоў, і калі у 4 гады вывелі мяне ўжо на панадворак, гэты свет мяне ачараваў. Да тае ступені ачараваў, што я быццам быў у нейкім раю знайшоўся, правда. І хачу сказаць, што гэта захапленне, бо інакш дзіця адбірае гэты навакольны свет, калі яно ўспрымае штодзень гэты свет. А я раптоўна ўжо 4-гадовы хлопчык, дык ужо неяк роздумы нейкія аб чымсь ўжо думае, правда. І гэтае вялікае захапленне навакольным гэтым светам прычынілася, відаць, да таго, што я не мог не пісаць. І я пачаў, яшчэ не пісаў, у дашкольным узросце. Было так, што было 2 кароўкі, я за тымі кароўкамі выходзіў на пажбішча. Невядома, адкуль гэта ўзялося. Мовы не ведаў сказаць польскай, бо, вядома, не вучыўся. У вёсцы былі выключна ўсе беларусы. Быў адзін паляк, які на чыгунцы працаваў, ажаніўся з мясцовай дзяўчынай. І ён збеларусціўся абсолютна. Прашу прабачэння, а это дзесьці тут недалёка ад Гайнаўкі, так? Так, гэта вёска мора паміж Бельскам і Гайнаўкай. Вялікая вёска, звыш сотні гаспадароў было, адна вуліца даўжынёю 1 кілометр. Зямля даволі добрая, так што неяк людзі жылі не найгорш яшчэ, нават і ў 20-годзе міжваенным. І хачу сказаць, што там я неяк, ведаючы толькі беларускую гаворку мясцовую, якая там у маёй вёсцы розніца ад беларускай літаратурнай рускай мовы настолькі, што нават і нейкі ўплыві украінскай мовы яшчэ ў гэтым асяроддзі. І гэта ўсе беларусы. І нават яны мяне называюць, уважаюць, што гаворка набліжаная крыху да украінскай мовы, і нават улюблені у сваёй газеце напісалі, што Віктар Швед гэта украінец, які піша на беларускай мове. Вось, я пачаткова палемізаваў, а потым і перастаў, правда. Кожны чалавек ведае, хто ён такі, павінен ведаць. І не люблю, як хтось прыпісвае мне іншую нацыянальнасць, чым я сапраўды нарадзіўся і існую, і карыстаюся мовай роднай. Я тады, пасвіўшы гэтыя каровы, укладаў такія рымаванкі ў дыялекце мясцовым. І цікава, рым дабіраў. А помніць некаторыя з іх цяпер? Зараз, каб прыпомніць. Бум-тарара, бум-тарара, бум-тарара, бум. Як у гандзі будзе дзіцятка, колька будзе кум-кум-кум. О, і ад гэтага, колькі я абарваў за гэта, правда, я не толькі, я спяваў гэта, яшчэ мелодыю, правда. І многа вось такіх маленькіх куплетаў я выдумліваў і не запісваў, і пісаць не ўмеў, чытаць не ўмеў. А калі пайшоў у школу у 7-гадовым узросце і польскую мову вывучыў, то яшчэ у вёсцы было толькі 4 класы. І як не дзіўна, такая сістэма была навучання, што не хацелі, каб гэтае беларускае насельніцтва было неяк больш адукаванае. Дык было так, у першым класе год вучылася дзіця, у другім класе таксама год, у трэцім класе 2 гады і ў чацвёртым 3 гады. І так дзіця вучылася 7 гадоў і канец. Далей, вядома, не было ніякай магчымасці вучыцца. Мой нябожчык бацька, які у царскай арміі быў фельчарам, і крышку ўжо сказаць, школу гэтай кончыў царскую, праўда, дацэньваў навуку. І калі я кончыў 4, ты бацька кажа, слухай, но не будзеш сядзець 3 гады ў гэтым 4, а пойдзеш у мястэчка Орла, 5 кілометраў ад маёй вёскі, і там ёсць 5-6 клас, і ты там будзеш вучыцца. І я пайшоў туды. І я ў гэтым 5 класе орландскай школе ўжо пачаў пісаць вершы на польскай мове. Як не дзіўна, калі я напісаў некалькі вершаў на польскай мове і падаў настаўніцы польскай мовы прачытаць гэтыя вершы, яна прачытала і не паверыла, што гэта мае самастойныя вершы, і кажа, прызнайся, браце, скуль жа ж прапісаў гэты верш. Я кажу, што гэта мае, праўда, і слёзы мне пацяклі з вачэй. Але я, аднак, пісаў надалей, і надалей ёй паказваў яшчэ. Яна, ў канцы канцоў, паверыла. Паверыла і сказала, от у мамы в нашай школе поэта. І, як не дзіўная, правда, сказанае ёю, сталася рэчаіснасцю, бо гэта ўжо так да мяне прыліпла. Можна гэта лічыць па сутнасці пачаткам вашай паэтычнай творчасці. І то быў пачатак маёй паэтычнай творчасці. Крадуся, п'ю воду со смаком. ж тут бываю толькі гостем. Можа, пільнує тут собака, слядом минулой молодості. Можа, пільнує тут собака, слядом минулой молодості. Гаспадар Віктор, нягледзячы на тое, што першыя свае творчыя паэтычныя творы вы пачалі пісаць на польскай мове, усё ж такі на сённяшні дзень вы вядомы як паэт, які піша менавіта на беларускай мове. Што паўплывала на такі ваш выбар? Вядома, напэўна, і вам, што ў нас ад 39 па 41 была савецкая ўлада. І ў гэтай жа ўрне, ў гэтым мястэчку арганізавалася беларуская дзесяцігодка. Як не дзіўна, што 80% было моладзі яўрэйскай. Лічаныя адзінкі польскія. Яшчэ тыя 18, што былі беларусы і з Орлі і з суседніх вёсак. І мы задумоўваліся, добра, але ж куль яны возьмуць, як арганізуюць дзесяцігодку беларускую, адкуль возьмуць настаўнікаў? Ніхто ж не ведаў беларускай мовы ў Польшчы. І прывезлі з Мінска настаўнікаў. І добра адукаваных, што нябожчык Пётр Кароткі. І тут зноў дзіўна, што прывезлі настаўніка, які быў хворы туберкулёзам. І ўжо хварэў ад самого пачатку. І пасля 2 гадоў навучання памёр у беластоцкай бальніцы Пётр Кароткі. Я яму верш прысвячыў яшчэ. Але мяне так навучыў на працягу гэтых 2 гадоў, ўжо па-беларуску, беларускай мовы, што я пачаў пісаць па-беларуску. І мала таго, у маі 41-го года, перад самай вайною, я быў за школы скіраваны ў Бельск-Падласкі са сшыткам сваіх вершаў на беларускай мове на алімпіяду дзіцячай творчасці. Мае вершы журы прыняло і сказалі, ну што ж, не было часу іх чытаць, ім сказалі, мы пазнаёмімся з гэтымі вершамі, і калісьці на другой алімпіядзе за год зможаце выступіць. Так што не дазволілі мне чытаць. Вось так я перажыў балюча, што не дазволілі мне чытаць маіх вершаў. Але ўжо беларускую мову я на працягу 2 гадоў так вывучыў, што пачаў ужо тае пары пісаць штораз больш вершаў на беларускай мове. Пасля вызвалення, нават яшчэ не вызвалення Польшчы, а вызвалення Беластоцчыны, яшчэ Варшава была ў нямецкіх руках, калі я пайшоў вучыцца. У Гайнаўцы арганізавалася беларуская дзесяцігодка. І пасля гэтай дзесяцігодкі мяне прынялі адразу ў 3 клас гімназіі, і там вучыў нас вельмі добры настаўнік і дырэктар адначасова Васіль Бахар. І ён таксама мне вельмі многа памог, бо я пісаў вершы і яму даваў ім прачытаць. Хачу сказаць, што пасляваенны перыяд быў такі непрыемны, было падзямелле польскае, і гэтая школа беларуская многім не падабалася, і ўсё рабілі, каб яе ліквідаваць. І пасля года гэтую гімназію ліквідавалі. І ліквідавалі ў сувязі з тым, што гэты Васіль Бахар прыехаў на Беластоцчыну якраз тады, калі была савецкая ўлада ў нас, і ён вучыў у Гайнуцы. І каб неяк утрымацца, каб мець сам адзін быў, без сям'і, малады чалавек, яшчэ 30-гадовы. І ён у часе акупацыі ў школцы вучыў таксама дзяцей беларускай мовы. І прапісалі, што калі быў на настаўнікам, што з немцамі супрацоўнічаў, і яго палякі арыштавалі, перадалі саветам, і саветы вывезлі ў канцлагер, і пасля 2 гадоў канцлагер памёр. І я якраз Васілю Бахару, я прысвечу яму верш, вельмі многа ўдзячны, вельмі многа мне памог у маім творчым развіцці. Калі ліквідавалі гэтую гімназію, дык я до 4 класа гімназіі пераехаў у Бельск. Там яшчэ была беларуская школа, і я пасля заканчэння гімназіі ў 46-м годзе пераехаў у Варшаву і перанёсся ў адзіную вечаровую навучальную установу Акадэмію палітычных навук. Там мяне прывабіла дыпламатычны факультэт і падумаў, што можа недзе за мяжу выеду, закончыў, і, на жаль, мяне не скіравалі нідзе. І я ўжо не вярнуўся на універсітэт, але яшчэ пайшоў на журналістыку і закончыў журналістыку. На гэтым яшчэ не кончылася мая адукацыя, бо калі ў 56-м годзе у нас польскія ўлады прыкмечылі, што бо раней была Польшча адзінанацыянальная, ніхто не прымаў да ведама, што ёсць нацыянальныя меншасці. І толькі ў 56-м годзе, пасля смерці Сталіна, была гэтая ў нас так званая адліга, і прызналі існаванне нацыянальных меншасцяў і дазволілі паклікаць нацыянальныя таварыствы, паклікалася беларускае грамадска-культурнае таварыства і яе орган друкаваны НІВА. Гэтае і таварыства, і НІВА працуе па сённяшні дзень, ужо адсвяткавалі 50-годзе сваё. Ну і ведаеце, я як даведаўся, што ў Варшаве паклікалі ва універсітэце кафедру беларускай філалогіі, падумаў, што было б вельмі добра, каб я пайшоў і каб я яшчэ беларускую мову лепш вывучыў. І гэта ўжо была 3-я адукацыя, так? Гэта быў 3-й дыплом, які я атрымаў. мне сумна дорогая, болюча слезам не стримать. Прошу тебе, молю тебе, дозволь тебе кахать. Далеко вельми от тебе, боюсь звонить, как не зранить. Кому сказать, як сумно мне, дозволь тебе кахать. Ты я на руки, ты я дозволь, ты дотыкаешь моих рук, а он в сердце плывет. Моих рук, а он в сердце плывет. Дозволь. Мне вечностью сдается час, на жаль спотканья не я шлю свое жаданье, дозволь тебе кахать. И с кожным новым днем, неутомованным сердцу Бог, прошу тебе с надеяй, дозволь тебе кахать. Ты я навеки, ты я дозволь. Дотыкаешь моих рук, а он в сердце плывет. Ты я навеки, ты я дозволь. Ты дотыкаешь моих рук, а он в сердце плывет. Я хотів узяти її, глибоко у серце затримати. Прошу тебе, дозволь! Ти я на реки, ти я дозволь. Ти дотикаєш моїх рук, а он у серце пливе. Моих рук, а он в сердце плывет. Ты я на реке, ты я дозволь. Ты дотыкаешь моих рук, а он в сердце плывет. Ты я на реке, ты я дозволь. Ты дотыкаешь моих рук, а он в сердце плывет. Дозволь, дозволь, дозволь. Спадар Віктор, варшавський період вашого життя був доволі довгий. Я жив у Варшаві 41 годов. І там я заснував сім'ю. І працював у книжному видавництві «Ксьонська і Веця». І там был старейшим редактором, и там я и знов шлифовал польскую мову. И тому, видите, мне теперь без разницы, чи писать по-польску, чи по-белоруску. Я по-польску не пишу, але перекладаю свои поэзии на польскую мову. Бо хочу, каб неяк, особливо эти дитячие свои верши, бо пишу я и для дорослых, и для детей. И так от початку вельми люблю писать для детей, и может и тому, что такое было тяжкое мое детинство. И я, не глядячи на это, завсёды думками вертаюся в это мое детинство. И вельми люблю детей, и люблю вельми им писать верши, и дети меня вельми любят. И тому я с великой охотой ездил на эти авторские встречи, яких провел свыше 1000. То, что я опубликовал у Ниве 2500 своих вершов и для дорослых, и для детей, это много. Хочу еще похвастаться тем, что являюсь и членом Союза польских письменников и Союза письменников Беларуси, и являюсь членом уже 50 годов Белорусского литературного объединения «Беловежа». Белостоцкий штотыдневик Нива – это фактично значная частка вашего життя. Вы начали друковаться давно уже. Хочу сказать, что когда доведался, живучи в Варшаве, что Нива появилась, и я, как отримал журналистскую эдукацию так само, и мне захотелось опрацовать, и я переехал в Белосток, и в 57-м годе, от початку 57-го года, был штатным працовником Нивы, журналистом Нивы, и до мая 58-го года. И, напевно, працевал у Ниве до пенсии своей, але меня покликали в 58-м годе на становище секретаря Головного управления Белорусского громадского культурного товариства. И тому я развитался, штатно развитался с Нивой, але, как нештатный, не порывал контакту и постоянно утримливаю контакт с Нивой. И пишу, и там у Ниве каждый может найти не только мои верши, але так само и мои журналистские артикулы. Я навод с Нивы был у 57-м годе, як представник Нивы у Москве на 7-м фестивале молоді студентов. Скажите, бачу тут шмат книг. Може, расскажете, что здесь есть и то, что вы тримаете в руках? Я опубликовал 13 сборников. И, как поляки кажут, что 13-ка феральна, вот хочу этой 13-й том еще прикрыть 14-м. И вот у меня лежит уже там вот на столе, можно сказать, готовый удруг 14-й сборник моих вершов. С таким, правда, заголовком дивным, може, але вертанні. Але вертанні – это вертанні туди, откуль чоловік прибив. Навіть починається вершом вертанні, де у мене мотто, я взяв епіграф з Бородульна: «Батьков дала земля батьков, батьков земля батьков забрала». Чили, земля дала батьков, і земля дала мене, і вертанні туди, куди прийшов. У сувязі з тим, що мені вже 83,5 годиків, ну, хотілося б ще відсвяткувати 85 годі, але вже такий вік, що чоловік сподівається, що, ну, тяжко навіть сподіватися, скільки ще йому наканавано прожити. Але тішуся я тим, що постійно пишу. І що у мене і тема хапає, і хапає ще натхнення я все пишу. Односно моих книжек, може, хочу сказать, что первым моим сборником, який вышел в 57-м годе, «Житчевые стежки». Период 50-х годы, 60-х и до 80-х. Тяжко было выдавать сборники, особенно на белорусской мове. Мы, те, которые писали по-белорусски, имели две цензуры. Была цензура державная, якая обовязывала усіх, еще цензуру Министерства внутренних справ. В Народной Польше удалось только выдать два сборника. Это «Житчевые стежки» в 67-м годе и другие «Дзяцінства пристань», який вышел в 75-м годе. Цікава история сборника моего верши «Натальцы». Хочу сказать, что после переходу на пенсию в 88-м году в Варшаве, я уже не был связан со столицей, так я переехал в Белосток. Померла мне в Варшаве жонка, дети, дочка и сын выросли, пошли на свой хлеб. Я подумал, что перееду, однако, на свою земельку. У Белостоку знайшов еще кандидатку на жонку, якая на 25 годов молодшая за мене, и еще мне народила дочушку Натальку. Жонка працавала. Я опекавався этой малою, и яна на моих вачах подрастала, и все, что яна цікава сказала, я нотовал. Все это становилось конвой написания вершов. И так возникло звыш сотни вершов, якія я собрал у сборник и выдал под заголовком «Верши Натальцы». Щиро за горбатой. У гості з рацією. Сидячи на канапе. Весною ночной, ля весны сярод белых снягов, дачка едет на санках стрелой, смяючися зникає и знов. Я за ею шукаю дарма, зразумел это уже не секрет, что дачушки зусім тут няма, не пришла я ще Тоня на свет. Ах, вагонник, вагонник, морозовый, выяви мне секрет, где ты свой. Чаму плачешь за лесом березовым, над моей ты стоишь головой. Я проснулся в уяне с весна, пьяный дух выгоняю далей. И так хочется, как вот я на. Народилася Доня хучей, каб мяне ніхто мог хоть святок зразуметь у житті полюбить і сказать: тата, выпью чуток, ну і хопец, іди отпочинь. Ах, вагонник, вагонник морозовый, выяви мне секрет, где ты свой. Чаму плачеш за лесом маланкой імчись, с кожним годом стається тяжей, і так хочеться злоє забить, і жить тільки для власних дітей, каб як квітки цвіли в час зими, каб з їх в очах взяв блеск васильком, і каб лепшими быть їм, як ми, каб хоть кришку любили батьком. Вагонник весною ночной, для весны сярод белых снягов, дачка едет на санках. На ваше життя припали такі, ну, якби значно історичні події, та і війна, і потім і тяжкі, скажімо, 80-ті роки у Польщі. Вони ніяк у свій час оцінювалися і ніяк оцінюються тепер. Чи є різниця поміж тим, як вони сприймалися раніше і то, як вони сприймаються зараз на даний момент? Я хочу сказати, що часом у нас кажуть, що, ну, прийшли совєти, і цей період був вельми складаний, вельми тяжкий. Але мій погляд такий, що лепше прийшли совєти, чим ще, каб одразу німці прийшли. Бо німці, відомо, в часі німецької окупації, навіть хоча б ця молодь не могла вчитися, не було школ. Тяжко було з наукою до воєнний період, у Другої Речі Посполітої. Я пішла закінчення цієї підставової школи, здавав екзамен у Бєльську, у гімназію, і хоча здав уступний екзамен, то не прийняли мене з недохопу вольних місць. І одним словом, було так, що з вісок людей, з вісок дітей, а особливо з білоруського осяроддя, ну, не допускали до, навіть до середньої школи. Так було до війни. А якраз за цієї совєтської влади 2 роки я мог у цій 10-годці вчитися. І я якраз у той період вивчив мову білоруську, літературну, і почав писати на цій мові вірші. І це для мене моє особисте велике досягнення в цьому періоді. І треба сказати, і знову, я не згодний з такою оцінкою, як ніякторі стверджають, навіть політики наші, що період народної Польщі треба перекреслити, якби не було і не існуючеє. Але тож, дякуючи цій народній владі, я закінчив 3 факультети. І я отримав працю. І нельга, так, правда, перекреслити нечто, якби не було, коли б були досягнені, правда, мої особисті в цей період. Скажіть, коли ласка, вже з позиції свого життєвого досвіду, яким ви тепер бачите чоловіче наканування, чи для чого чоловік живе на цьому світі? Так, мені здається, що чоловік, кожен чоловік, не тільки повинен старатися прожити своє життя, не як прожити, правда, ліпше чи гірше. Але, по-моєму, головне те, щоб чоловік нечто по собі покинув. Ну, зрозуміло, можна сказати, що покидається діток, які протягують род чоловічий, але вельми важливо, щоб покинути ніякий слід чи творчий слід. Я тішуся, що я покину. Некоторі кажуть так: а, ти мучишся, тільки, правда, написав і пишеш, сидиш над тим, кому це потрібно, що щораз менш поезію і цікавляться люди в оші. І що, як помреш, то ще все рівно, правда, тобі це нічого. Повинно тобі це навіть не цікавить, правда, чи який там слід останеться по тобі. Що не цікавить. Мене цікавить, коли навіть з полки в бібліотечній пішла сотні годів, нехто здиме мій зборник. Ой, моя маленькая айчына, ты белостоцкий родный край. Босоносцы, просто жены, что пролегли праз поле гай. Цениш сетна вучуша прасу, хамонку штырую народ. И не могу тебе я страчить, ты дорожейшая, что вот. Ношу я криницы мар моих и снов. Моя маленькая айчына, я твой отданный верный сын. Тебе николи не покину, моя калыска, мой спадшин. Дар Віктор, тобі б не дарувала, коли б не попросила вас щось почитати зараз. Це було б можливо. Ви написали такий вірш: «Моя, ти в осінь не спіши». Прийшла весна, минуло лето. Моя, ти в осінь не спіши. Ще ж і пісня не допета, ще весна в моїй душі. Я ж у гаренні, не в знеможі. Ще в мене юначи вздим, я все знаходжуся в дорозі, я все невстомний пілігрим. Усе я ще збираю в опит і познаю широкий світ. На рубежах старої Європи хочу покинуть щиплий слід. Зашмат забіть мені не вдалося, я ще ж не вигорів до дна. Дик, не спіши, моя ти в осінь, коли в душі моей весны. В Спадар Віктор, хачу вам падзякаваць у першую чаргу за тое, што знайшлі час для гэтай размовы. І ведаеце, што так падумала, што ваша восень яшчэ не скора прыйдзе. У вас яшчэ ў сэрцы вясна, і жадаю вам далейшых плённай творчасці, каб гэтая восень не наступала, бо лісточкі яшчэ нават не пачалі жаўцець. Бачу шмат яшчэ энергіі, такі вялікі патэнцыял. І, канешне, шмат-шмат вам яшчэ гадоў жыцця. Дзякую вялікі. Віктара Шведа, таленавітага паэта, адкрытага і гасціннага чалавека, з вамі была Яна Запольская. Спадзяюся, настрой пасля гэтай сустрэчы ў вас склаўся паэтычны, і такім ён будзе цягам усяго тыдня. Развітваюся да наступнай нядзелі, каб зноўку разам выправіцца ў госці. Да сустрэчы з рацыяй у гасцях. Ясный, як лодочка, и нас с тобою несла любовь, кудысь и куда. Щиро за гарбатой. У гості з рацією. Сидячи на канапі. Радио «Рация». Скажите, импортные закупки на Беларуси. Радио «Рация». Открытый декрет отменен. Радио «Рация». Все это «Радио «Рация».